Christmas Eve, babe. In the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song. The rare old mountain dew, I turned my face away and dreamed about you. Got on the lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. Dripping that boat. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're our side, thank God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. Could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the are ringing out for Christmas Day. Υποψιάζομαι ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν όταν πρωτακούσαμε αυτό το τραγούδι το φθινόπωρο του 1987 ότι η ιστορία και η πορεία του θα ήταν τέτοια ώστε να το έχει πράγματι αναδείξει σαν ένα από τα καλύτερα χριστουγεννιά τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν το έπιανε και τόσο πολύ το μάτι μας, παρόλο που το συγκρότημα είναι εξαιρετικό, η Pogues. Παρόλο που επίσης τραγουδίστρια που ήταν μαζί τους, η καταπληκτική Kirsty MacColl, και αυτή είναι εξαιρετική. Τα χρόνια όμως το επέβαλαν και ήδη σε διάφορα δημοψηφίσματα στη Βρετανία θεωρείται το καλύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των τελευταίων 40 χρόνων. Ακούσαμε το Fairy Tale of New York με τους Pogues και την Kirsty McColl. Γεια σας, και σήμερα η τελευταία μέρα της εβδομάδος για μας εδώ. Θα συνεχίσουμε και τη Δευτέρα με τις μουσικές στιγμές που ξεχώρισαν το 2014 και την Motown στο δεύτερο μέρος. Έτσι λοιπόν προχωράμε για να ακούσουμε ένα άλμπουμ που λέγεται Singles. Είναι το καινούριο άλμπουμ, το τέταρτο που έβγαναν μέσα στη χρονιά αυτή, όχι τέσσερα άλμπουμ στη χρονιά, το τέταρτο στην καριέρα τους, το έβγαναν μέσα στο 2014, οι Future Islands, ένα συγκρότημα από την Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης το Seasons είναι από τα καλύτερα τραγούδια αυτής της χρονιάς. Άλλη μια στιγμή του 2014 που ξεχωρίσαμε. Μ' αρέσει και το εξώφυλλο του άλμπουμ, από τα καλύτερα εξώφυλλα της χρονιάς είναι αυτό. Βέβαια, αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα στην εποχή μας, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς είναι το εξώφυλλο. Θα μου πείτε, μπαίνουμε και βλέπουμε τη φωτογραφία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πολύ καλό εξώφυλλο στο άλμπουμ των Future Islands Singles. Ακούσαμε το Seasons, ένα από τα τραγούδια που έχει και άλλα πολύ καλά τραγούδια αυτό το άλμπουμ, γι' αυτό το βάζουμε μέσα στις στιγμές που ξεχώρισαν το 2014. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι στον ήχο, εγώ Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να στείλετε τις επισημάνσεις σας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995, στο SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email γράφοντας live παπάκι vimafm95.gr, επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μετά από τις διαφημίσεις έχουμε έναν καλλιτέχνη που πραγματικά τον θαυμάσουμε και κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί το 1967 όταν έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ ότι το 2014, αφού έχει κλείσει πια τα 80, θα βγάζει ένα από τα άλμπουμ που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά. Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Κορίτσια εδώ, ίσια η πλάτη. Πλίε, ρολεβέ. Ασόμπλε, όχι έτσι. Στοπ, όχι έτσι. Δεν κερδίζουμε έτσι το διαγωνισμό. Για να ανέβουμε λίγο. Χέρι στη μέση και το πιάνο να ανέβει λίγο. Έτσι, και κουνάμε του ώμου και τα ανεβαίνουμε και στο τραπέζι. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.500.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Για σένα, που έχεις κάνει το Αθήνα-Παρίσι, Κολιάτσου Παγκράτη, το αεροπλάνο είναι πιο σημαντική εφεύρεση και από τον τροχό. Αν όμως οι αδελφοί Ράιτ είχαν ακούσει το διάσημο φυσικό Λόρδο Κέλβιν όταν έλεγε: «Σας παρακαλώ, οι πτάμενες μηχανές με βάρος μεγαλύτερο από τον αέρα είναι αδύνατο να υπάρξουν». Μεταξύ μας δεν θα πήγαινες και πολύ πιο μακριά από το Παγκράτη. Αν λοιπόν έχεις μια επιχειρηματική ιδέα, μοιράσου τη με εμάς που βλέπουμε μέλλον σε αυτή. Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2015. Κατάθεσε τη δική σου ιδέα και μπορεί να είσαι ένας από τους νικητές που θα λάβουν άτοκη χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ, καθοδήγηση και εξειδικευμένη υποστήριξη. Υποβολή αιτήσεων στο hellenicaworld.com έως 4 Μαρτίου 2015. Αυτό το Δεκέμβρη γιόρτασε, ταξίδεψε, διάβασε. Ανακάλυψε το βιβλίο «Ο άχρωμος Τσουκούρου Ταζάκη και τα χρόνια του προσκυνήματός του». Ο κορυφαίος Χαρούκι Μουρακάμι αποτυπώνει την αξιομνημόνευτη ιστορία ενός νεαρού άντρα που τον στοιχιώνει μια τεράστια απώλεια. Μια ιστορία για όνειρα και εφιάλτες, για τα ταξίδια στο παρελθόν που είναι απαραίτητα για να θεραπευτεί το παρόν. Ο άχρωμος Τσουκούρου Ταζάκη και τα χρόνια του προσκυνήματός του. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Βιβλία για χρόνια πολλά. Μαγικά Χριστούγεννα ξεκινούν στο Golden Hall με Άγιο Βασίλη, εργαστήρι σοκολάτας και παιχνιδιών, θεατρικές παραστάσεις, δώρα πολλά και πράξεις καλές. Φέτος φέρνουμε μαζί μας χαμόγελα, αγάπη και ό,τι ανακυκλώσιμο έχουμε για να στηρίξουμε μαζί την Ένωση Μαζί για το Παιδί. Ελάτε να μοιράσουμε και να μοιραστούμε μαγεία στο Golden Hall. First of all. Σας περιμένουμε για Κυριακάτικο Christmas Shopping 14 και 21 Δεκεμβρίου. Τα έσοδα από τα παράνομα προϊόντα καπνού χρηματοδοτούν εγκληματικές οργανώσεις. Το ήξερες? Μη γίνεσαι συνεργός του έγκλημα. Πες όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνού. Αν κοιτώντας ένα κομμάτι σούσι βλέπετε απλά μια χούφτα ρυζιού και ένα κομμάτι ψάρι, μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει σούσι made in Wagamama. Την ξεχωριστή ποιότητα των φρέσκων υλικών, τις μοναδικές γεύσεις, την αγάπη των chefs του Wagamama που κάνουν το κάθε κομμάτι μοναδικό. Δεν μπορείτε να το δείτε, μπορείτε όμως να το γευτείτε. Wagamama Golden Hall, ο προορισμός όλων των sushi lovers. Σύντομα και στην Κηφισιά. Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε με τα άλμπουμ που ξεχωρίσανε, οι στιγμές οι καλύτερες της χρονιάς. Λέω στιγμές γιατί έτσι πια συμπεριφέρονται στη μουσική οι πάντες. Είναι η μουσική, απλά υπάρχει παντού, αλλά όχι, εξακολουθώ να επιμένω σε αυτό, με τον τρόπο που ακουγόταν στις προηγούμενες δεκαετίες. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ξεκίνησε το 67 και κανείς δεν φανταζόταν ότι το 2014 θα βγάζει ένα άλμπουμ που θα περνούσε ακόμα και στα πιο μοδάτα περιοδικά αυτών που δεν είχαν γεννηθεί τότε και στα πιο μοδάτα και Inside, που ούτε καν φανταζόταν ο Λέοναρντ Κοέν ότι θα υπήρχε μια τέτοια εξέλιξη στη μουσική. Και όμως στα 80 του, αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης βγάζει το 33ο άλμπουμ, κάπου πάνω από 30 άλμπουμ έχει βγάλει, διάφορες συλλογές από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, Popular Problems, Λέοναρντ Κοέν. The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave my life behind, I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Your victory was so complete. Some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made, our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands, and all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate, but we had names more intimate. Names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. There's truth that lives and truth that dies. I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in. At least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind. Never mind. I live the life I left behind. I live it full. I live it wide. Through layers of time you can't divide. My wounds here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you. Ακούσαμε τον τεράστιο Leonard Cohen, 80 ετών, και βγάζει ένα υπέροχο άλμπουμ και έχει άλμπουμ που παίξαμε ηχογραφημένο σε συναυλίες. Popular Problems, από τις καλύτερες συναυλίες που είχαμε δει στη χώρα μας, στο Terra Vibe, που έρχονται αρκετά μεγάλα ονόματα τη νέα χρονιά. Ένα από αυτά τα ονόματα θα ακούσουμε τώρα. Το ζήτημα είναι, μια και έχω λίγο καιρό να παίξουμε και το άλλο τραγούδι, ότι πήραμε μεταξύ άλλων. Τώρα μου πείτε γιατί αναφέρομαι σε αυτό το μήνυμα και όχι σε όλα τα άλλα που είναι ενθαρρυντικά και λένε συγχαρητήρια για τις λίστες και για αυτά που μεταδίδεται. Όμως μερικές φορές με ενοχλεί πως έχουν γίνει τα πράγματα. Ένας φίλος λοιπόν μας έγραψε στο site της εκπομπής ότι πολλά από τα άλμπουμ από αυτά που ανεβάσαμε στα καλύτερα, από αυτά που παίζουμε εδώ, τα έχουν και άλλα περιοδικά, ξένα πάντοτε, και ότι θα περίμενε να βάζουμε άλμπουμ τα οποία δεν υπάρχουν αλλού. Δηλαδή τι θα ήθελε? Όχι μόνο αυτός, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν μάθει από κάποιους άλλους και στην Ελλάδα και κάποιοι στο εξωτερικό, που για να κάνουν τους εστέτ και τους περίεργους ό,τι πιο περίεργο, ό,τι πιο παράξενο και ό,τι πιο άγνωστο, το βάζουν στα καλύτερα της χρονιάς. Όταν λέμε άλμπουμ της χρονιάς ή στιγμές της χρονιάς, είναι αυτά τα οποία άκουσε ο κόσμος. Και μας επισημαίνει ότι από τα άλμπουμ που έχετε βάλει, αρκετά είναι και στο Q και στο Uncut και στο Mojo. Τι να κάνουμε δηλαδή, αν ίσα ίσα θα έπρεπε να πει μπράβο που έχετε τα άλμπουμ που έχουν βάλει και τα ξένα περιοδικά. Δηλαδή, επειδή το Q το θεωρεί, ας πούμε, λέμε, που εμείς δεν το θεωρούμε έτσι και σεβόμαστε όλες τις εφημερίδες, το θεωρεί εσπρέσο, ας πούμε, για τους κουλτουριάριδες, ότι είναι πιο ελαφρύ περιοδικό. Εμείς δεν το θεωρούμε έτσι. Το θεωρούμε ότι απηχεί τη γνώμη πάρα πολλών αναγνωστών και στην Αγγλία και στον κόσμο που βγαίνει το περιοδικό. Δηλαδή έβαλε το War on Drugs. Είναι κακό που το έβαλε το Q και το προτείνει στους αναγνώστες του? Είναι κακό που το War on Drugs είναι σε όλες τις λίστες? Ή Σεν Βίνσεντ ή ας πούμε ο Λέοναρντ Κοέν. Δηλαδή πού να βρούμε τα περίεργα? Είπα λοιπόν να κάνουμε μία λίστα. Δεν θα γίνει αυτό, το λέω τώρα. Έχω ακούσει τόσα πολλά άλμπουμ αυτή τη χρονιά. Για εκείνο λοιπόν και μόνο να του κάνω μία εκπομπή που θα του βάλω 10-15 άλμπουμ που δεν τα ξέρει κανένας, ούτε εκείνος. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τα 10-15 καλύτερα για τον κάθε ακροατή που θέλει να είναι τα άλμπουμ αυτά που δεν τα ξέρει κανένας. Μα κανένας. Τώρα και αυτοί θα πούνε, αυτοί ήδη έχουν κάνει έτσι, κάνουν συναυλίες, αρχίζουν και πουλάνε, δεν μας λένε και τίποτα. Δυστυχώς γι' αυτό η κατάσταση είναι έτσι. Black Keys. Το άλμπουμ Turn Blue. Από τις ξεχωριστές στιγμές στο 2014. We'll be right back. Ήταν το άλμπουμ Turn Blue των Black Keys, με ένα εξώφυλλο που θυμίζει Vertigo και παραπέμπει και στην ταινία του Hitchcock, με το σχέδιο που έχει στο εξώφυλλο του. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ηλιάνα Σκιάδα. Στον εισαγγελέα ως παράνομο προϊόν απέστειλε ο Πρωθυπουργός μαγνητοσκοπημένο υλικό που του διαβιβάστηκε από τη Βουλή και αφορά την καταγγελία Χαϊκάλη περί απόπειρας χρηματισμού του προκειμένου να ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας. Το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό θα σταλεί και στους πολιτικούς αρχηγούς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πάντως κατέθεσαν τροπολογία με την οποία ζητούν να μην θεωρείται αξιόπινη πράξη η παγίδευση συνομιλίες όταν γίνεται για την προστασία του συντάγματος. Στην ασφάλεια καταθέτει ο άνθρωπος που σύμφωνα με τις καταγγελίες αποπειράθηκε να δωροδοκίσει το βουλευτή Χαϊκάλη. Οι εκλογές κινδυνεύουν να γίνουν σε μια περίοδο ζούγκλας για την Ελλάδα, είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σχετικά με τις καταγγελίες περί χρηματισμού βουλευτών. Αναστέλλεται η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ακινήτων μέχρι και το τέλος του 2016. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα σταλεί άμεσα στη Βουλή. Παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για τις δηλώσεις Ε9 από το 2010 έως και το 2014. Η προθεσμία έλεγε κανονικά σήμερα. Τη Δευτέρα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου και των άλλων ταμείων. Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ απόψε στις 10 παίζουν Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα, τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα. Και ο καιρός καλός προβλέπεται το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με την τροχιά, αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία σε όλη την άνοδο της Κηφισίας και στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι τα Κτέλ. Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Είσαι μαθητής, μαθήτρια της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού? Αγαπάς τα βιβλία και σου αρέσει να μετράς τις δυνάμεις σου? Τότε, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στις βιβλιοδρομίες που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια γείτονα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Δήλωσε τη συμμετοχή σου έως 28 Φεβρουαρίου. Οδηγίες θα βρεις στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων γείτονα www.gitonas.edu.gr. Κοίτα ψηλά, ακού τις καμινάδες. Στον ουρανό, πολύχρωμος καπνός. Μέτρα ξανά, αντιστροφά τις μέρες. Στο τζαμί δεν στη γράφει ο αχνός. Για Χριστού φέτος γινόμαστε όλοι παιδιά. Βάζουμε το δικό μας πρόσωπο πίσω από το μαγικό παράθυρο της ταινίας των Τζάμπο και στέλνουμε τις δικές μας ευχές. Μπορούμε! Στην πραγματικότητα! Στο jumbowishes.gr. Φτιάξε τη δική σου ταινία και στείλε τις ευχές σου με τον πιο μαγικό τρόπο. Τζάμπο! Εσύ που περνάς δίθεν τυχαία από τα καφέ και κάνεις πως δένεις τα κορδόνια σου για να μπεις στο ίντερνετ. Εσύ που ψάχνεις αποδείξεις στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ για να ανακαλύψεις το μαγικό κωδικό. Εσύ που πηγαίνεις ταξίδια στα Λονδίνα και στα Παρίσια και ρωτάς περαστικούς «Excuse me, the Wi-Fi, pardon, le Wi-Fi». Ακούσέ με προσεκτικά, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Βήμα FM 99,5. Η συνέχεια λοιπόν με μία άλλη στιγμή της χρονιάς 2014 που παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί το συγκρότημα αυτό το ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, από το 80. Κάποια στιγμή χάσαμε τα ίχνη του, για τους Ουάνς μιλάω, και ξαφνικά είναι από τα ανέλπιστα, ας πούμε. Είχαν βγάλει και άλλο άλμπουμ καλό πριν από κάποια χρόνια. Ξαναγυρίζουμε ένα άλμπουμ που συγκέντρωσε τα βλέμματα πολλών και που λέγεται To Be Kind. Στην έκδοση που το έχω μπροστά μου είναι διπλό CD και εδώ το εξώφυλλο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα σχεδόν αυτοκόλλητα προσωπάκια που έχει από δύο μωρά στο μπροστινό μέρος του εξωφύλου και στο πιστόφυλλο, και σε ένα απλό χαρτόνι σχεδόν αυτό το άλμπουμ των Σουάνς. Ένα συγκρότημα experimental, αυτό που λέμε noise rock, όπως μου γράφει κάποτε και ένας ακροατής πριν από χρόνια, για αυτούς και για διάφορους άλλους. Λοιπόν, για να τους ακούσουμε σε ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ Do Be Kind. Oxygen, το κομμάτι που ακούμε από τους Swans. We'll be right back.

Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Και ο επόμενος που θα ολοκληρώσει το πρώτο μέρος, θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα με άλλες σπουδαίες στιγμές του 2014. Θα πάμε μέχρι το τέλος της χρονιάς έτσι και με διάφορα άλλα που έχουν ενδιαφέρον από αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Ένας άλλος λοιπόν από τους αξιοθαύμαστους είναι ο Bruce Springsteen. Το άλμπουμ που έβγαλε στη χρονιά που τελειώνει είναι το High Hopes. Ένας καλλιτέχνης που από τις αρχές του 70 συνεχώς με τις συναυλίες του τοποθετείται στην κορφή. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς που θα ήθελαν να γράψουν εναντίον του δεν μπορούν, γιατί έχει μια τεράστια μάζα ανθρώπων που αγαπούν τη μουσική του και τους αποστομώνει κάθε φορά με το νέο άλμπουμ. Γιατί είναι επόμενο κάποιοι που γνωρίζουν επιτυχία για 4 διαφορετικές δεκαετίες να μην τους συμπαθούν πολύ εκείνοι οι οποίοι θέλουν τα παράξενα και τα περίεργα και τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν αγνοούν, αλλά φοβούνται να γράψουν και εναντίον του, όπως έκαναν για άλλα μεγάλα ονόματα. High Hopes, το άλμπουμ του Bruce Springsteen. Για το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γυρίσει ο Springsteen ο ίδιος, σκηνοθετήσει ένα φιλμ που μπορείτε να το δείτε βέβαια αν το ψάξετε. Hunter of Invisible Game. Στο κομμάτι αυτό συμμετέχει όπως και σε άλλα ο Tom Morello. I hauled myself a battered ditch, built me an ark, gopher wood and pitch. Sat down by the roadside and waited on the rain. I am the hunter of invisible game. Well, I woke last night to the heavy clicking and clack, and a scarecrow on fire along the railroad tracks. There were empty cities and burning plains. I am the hunter of invisible game. We all come up a little short and we go down hard. These days I spend my time skipping through the dark. Through the empires of dust I change a name. I am the hunter of invisible. Boneyard rattling black smoke we rolled on, down into the valley where the beast has his throne. There I sing my song in the sharp of my blade. I am the hunter of invisible game. Strength is vanity and time is illusion. I feel you breathing, the rest is confusion. Your skin touches mine, what else to explain? I am the hunter. Now pray for yourself, friend, that you may not fall when the hour of deliverance comes on us all. When our hope and our faith and our courage and trust can rise and vanish like dust in dust. Now there's a kingdom of love waiting. I am the hunter of invisible game. I am the hunter of invisible game. High Hopes, άλμπουμ της χρονιάς για το περιοδικό Rolling Stone, Bruce Springsteen, σε λίγο η συνέχεια της Motown μετά τις ειδήσεις εδώ στο VMFM.